benvinguts. Aquesta és una nova edició de la Factoria dels 80 a través d'aquesta emissora, The 80's Factory. Salutacions de Rafael Corbí, plenament dues hores dedicada a la millor música dels 80, això sí, com sempre, amb lleus incursions a finals dels 70 i principis dels 90. En el programa d'avui hem començat amb una banda britànica. Recordem que van ser fundats a Birmingham l'any 1984, els Fine Young Cannibals, format per el vocalista, aquest que ens cantaven, Roland Gift, i dos membres dels David, en David Steele i l'Andy Cox. Ens van portar cançons tan conegudes com el Drive Me Crazy del 1989 i del mateix any aquest Good Thing. Amb moltes bandes i amb molta música seguirem en el dia d'avui, perquè tenim grans protagonistes, especialment de la segona part de la dècada dels 80. Prince amb Bad Dance, New Kids on the Block amb Hanging Choke, Dino amb I Like It i els protagonistes de tota una dècada aquí per vosaltres. Computer.

Cause I can't believe it's true by the things you do. Never have I ever had such pleasure of giving up my love this way. I want you every day, day. Take me by the hand, I will be your man. Cause that's the way you make me feel. Take me by surprise, look into my eyes and show me that your love is real. That's the way it has to be, cause that's the way I like. The night is young and so are we. Just come with me. We'll walk in the park and kiss in the dark. Girl, cause that's the things I like to do when I'm with you. Fantàstica de finals dels anys 80, que arribava al número 7 de les llistes americanes des de l'àlbum del 1989, 24/7. I Like It era una de les cançons que ens va portar amb aquells temps un cantant que ens arribava des d'Encino, a Califòrnia, anomenat Dino. Dino Esposito, nascut el 1963, discjòquei, cantant, compositor i també productor musical. Ell ens ha acompanyat amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, el Unlike It, abans New Kids on the Block, Hanging Chuck i Prince amb el seu Bad Dance, i ara mateix més bona música que ens arribarà a càrrec de Madonna. Recordarem el seu Cherish i també Karen White and The Way You Love Me. Donna Summer també no pot fallar en un dia com avui a la factoria dels 80 amb el seu clàssic tema anomenat This Time I Know It's For Real. Please. Estàs escoltant La Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Thank you. Els propers protagonistes continuen al nostre costat a la factoria dels 80. Recordarem per un moment una cançó de Bobby Brown, Ronnie, i Cher i Peter Cetera també ens acompanyaran amb el clàssic After All. I'm not afraid to Una factoria dels 80 que es nutreix de música d'arreu, des d'Austràlia i des de llocs molt diversos, triomfant però a Anglaterra, Rick Astley, She Wants to Dance With Me, Bobby Brown també entre nosaltres, i aquesta formació que ens arribava recordant també com un dels protagonistes principals, dues vegades guanyadors de Premis Grammy des d'Anglaterra, concretament a final dels anys 80, ens portaven la seva música des de Londres, aquest quintet que ens va portar clàssics, com aquest que acabem d'escoltar, aquell Back to Life, Whatever Do You Want Me, el Keep on Moving, que és el tema que ens han portat. Sol de sol, recordant-los també a la factoria dels 80, seguint amb música d'aquelles temporades magnífiques amb Cyndi Lauper, I Drove All Night, Conduiré Tota la Nit, amb Callaway, I Wanna Be Rich, amb Janet Jackson, que també ens aportarà el Rhythm Nation. Cançons per vosaltres, amb un ritme de dècada dels 80, 80's Factory, amb Rafael Corbí. Continua endavant amb aquestes dues hores plenes de grans records. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. Una banda formada per dos germans nascuts a Cincinnati, a Ohio, entre el 55 i el 57. Ells eren en Reginald i en Vincent, i el Calloway era realment el seu nom. Sens dubte que aquest va ser el seu més gran èxit. Van esdevenir també, tot s'ha de recordar més tard, com uns grans productors, van esdevenir importantíssims. Però aquest I Wanna Be Rich que acabem d'escoltar és una de les seves legendàries cançons. De fet, la més, i jo diria que fins i tot per la gran majoria de la gent, l'única coneguda. Després de Cyndi Lauper, I Drove All Night i Calloway, és Janet Jackson qui ens aporta el Rhythm Nation. Vanilla Ice, també els recordarem amb el Ice Ice Baby, Black Box, Everybody, Everybody, que en són els seus ritmes a la factoria dels 80.

Fins aquí hem arribat amb aquesta primera part de la nostra factoria dels 80. En uns instants estem de nou amb tots vosaltres després d'haver seguit amb la música de Vanilla Ice o de Black Box amb el Everybody, Everybody. La primera de quan tornem serà una de les vostres cançons també predilectes per al vostre costat, una de les peces que una vegada més ens conduirà a una formació magnífica i que duia, i que du encara, lògicament, el nom de Pet Shop Boys. Tots ells són els protagonistes de la factoria dels 80.